i akcesoria do pływania. Oferta ważna do 18 lipca. Cena na etykiecie zawiera obniżkę. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 7 lipca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kobiety w ciąży i seniorzy powyżej 60 roku życia mają pierwszeństwo w wejściu do lokali wyborczych. Zabawki na czele unijnej listy niebezpiecznych produktów wynika z najnowszego raportu Komisji Europejskiej. 15 lat temu w Londynie w ataku islamistów zginęły 52 osoby. W pierwszej kolejności w lokalach wyborczych 12 lipca obsługiwane mają być m.in. kobiety w ciąży i seniorzy powyżej 60 roku życia. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz mówi, że rozporządzenie w tej sprawie podpisał minister Łukasz Szumowski. Rozporządzenie dotyczące preferencji pewnych w zakresie odwiedzania lokali wyborczych, czyli te preferencje dotyczą możliwości szybszego wejścia do lokalu wyborczego kobiet i mężczyzn, generalnie rodziny z dzieckiem do lat 3, kobiety w ciąży, osoby niepełnosprawnej i osoby starszej po 60 roku życia. Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się w najbliższą niedzielę 12 lipca. Polska, Czechy, Węgry i Słowacja chcą wzmocnić swoją pozycję gospodarczą w Europie po pandemii koronawirusa. Rozmawiali o tym ministrowie spraw zagranicznych czterech krajów podczas zakończonego właśnie spotkania w Wadowicach. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej nie zostały dotknięte koronawirusem w takim stopniu jak Włochy czy Hiszpania. Ministrowie z czterech krajów uważają, że region ma szansę znacznie szybciej wyjść z pandemii. Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz przekonywał, że współpraca między sąsiadami jest kluczowa w okresie wychodzenia z pandemii. Państwa Grupy Wyszehradzkiej to jest jądro Europy Środkowej i myślę, że może to stanowić też pewien impuls do szerszej współpracy w ramach inicjatywy Trójmorza. Rozmawialiśmy na ten temat. To, co nam chodzi, to udrożnienie kontaktów i połączeń między północą a południem, czyli między naszymi państwami. Od lipca Polska przewodniczy pracom Grupy Wyszehradzkiej. Z tej okazji w piątek w Warszawie spotkali się premierzy Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Zabawki znalazły się na czele unijnej listy niebezpiecznych produktów, które w ubiegłym roku zostały wycofane z rynku. Tak wynika z raportu opublikowanego dziś przez Komisję Europejską, a dotyczącego systemu wczesnego ostrzegania. Na podstawie ponad 2200 zgłoszeń podjęto prawie 4,5 tysiąca działań. To wzrost o 10% w porównaniu z sytuacją sprzed 2 lat. Z danych za ubiegły rok wynika, że najwięcej, bo prawie 1/3 zgłoszeń o niebezpiecznych produktach dotyczyła zabawek. Kolejną kategorią były pojazdy silnikowe oraz urządzenia i sprzęt elektryczny. Znaczna liczba ostrzeżeń dotyczyła również kosmetyków czy odzieży. Komisarz odpowiedzialny za ochronę konsumentów Didier Reynders poinformował też o zgłoszeniach z czasów pandemii, nieuwzględnionych w raporcie za ubiegły rok. Fala produktów związanych z koronawirusem trafiła w ostatnich miesiącach na rynek. Maseczki ochronne, płyny dezynfekujące czy kombinezony ochronne. W pierwszej połowie tego roku wpłynęły 63 ostrzeżenia dotyczące maseczek niespełniających norm. 3 zgłoszenia dotyczyły kombinezonów, tyle samo płynów do dezynfekcji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zamach na londyńskie metro i autobus był aktem zła niemożliwego do opisania, mówi burmistrz Londynu Sadiq Khan. 15 lat temu w ataku islamistów grupy powiązanej z Al-Kaidą zginęły 52 osoby, a ponad 700 zostało rannych. Życie stracili ludzie z 18 krajów, od Zjednoczonego Królestwa przez Francję, Ghanę, Afganistan po Polskę. To był dzień prawdziwego heroizmu. Ludzie zatrzymywali autobusy, zamieniali je w ambulanse zmierzające do szpitali. Używali stolików i drzwi jako noszy. Każdy, kto tylko był w pobliżu, chciał jakoś pomóc. Wspominała w rozmowie z Polskim Radiem Margaret Gilmore, dziennikarka BBC relacjonująca atak. Ceremonia upamiętniająca tamte wydarzenia w tym roku została odwołana ze względu na epidemię. Zamiast niej okolicznościowe nagranie wideo. To dzień, którego Londyn nigdy nie zapomni. Atak na przypadkowych ludzi był aktem niemożliwego do opisania zła. Mówił burmistrz stolicy Sadiq Khan. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj pochmurno, ale z przejaśnieniami, miejscami opady deszczu, nad morzem także burze. Na Podkarpaciu może mocno padać i wszędzie silniejszy wiatr od 18 do 20 stopni, tylko na Podhalu 17. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy laptop fajny, szybki, na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha.

can marry, look at me. I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Father and Son, Cat Stevens. Najprzyjemniejsze w życiu są zaskoczenia. Przeżyłem ostatnio takie zaskoczenie, będąc w jakimś towarzystwie. Młody mężczyzna, dzielił nas moim zdaniem 40 lat, czyli musiał mieć gdzieś w okolicach 20 paru. Zapytał mnie o Cata Stevensa i właśnie o ten utwór, czy znam Father and Son. Powiedziałem, że znam i że to jest utwór, który usłyszałem też kilkadziesiąt lat temu i też został ze mną na dłużej i dziś w tonacji trójki. Dziękuję Państwu za listy. piotr.baron@polskieradio.pl. Audycję realizuje Michał Jakubik. O całość dzisiejszej tonacji dba Piotr Kordaszewski. No i zapraszamy Państwa do godziny 16. Po 16 popołudniowa audycja zapraszamy do trójki. W tonacji teraz pierwszy dziś duet. I znowu dwa niesamowite głosy. Jeden męski, drugi żeński. Męski należy do Joe Cockera, a żeński do Jennifer Warnes. Tak, to taki utwór, który też zostaje na dłużej. Up Where We Belong, duet Joe Cocker i Jennifer Warnes. No to za chwilę kolejna płyta w tonacji trójki. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się wyprodukować. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Dzień dobry. Jest jakieś 140 oktylionów atomów na Ziemi. Możliwości przetasowania kart 52, 80 undecylionów. Doktor Tomasz Rożek. To jest nawet pewne. Udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na kosmiczną podróż zaprasza Lotos, producent paliw Dynamic, sponsor programu. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki jeszcze jedna pani, już za chwilę, ale wcześniej jeszcze odniosę się do państwa listów. Panu Pawłowi bardzo dziękuję za wzruszający list po piosence Father and Son. No i jeszcze chcę wytłumaczyć słuchaczom, którzy nie żebym się tłumaczył, po prostu dziś takie utwory wybrałem w tonacji trójki, którzy liczą na mocne gitarowe riffy. Drodzy Państwo, to jest inna audycja. Trzy wymiary gitary jutro o 22:00 zapraszam. Tam jak zwykle będzie gitarowo i bębnowo i bluesowo i rockowo. Na dzisiaj sięgam po cudowne głosy i cudowne wspomnienia. Jednym z takich wspomnień jest pobyt na jednej z edycji Ladies Jazz Festival, kiedy wieczorem spotkałem się z Wendy Lenz i jej partnerem życiowym i spędziliśmy ze sobą kilka chwil. Rozmawialiśmy o muzyce, o jej płycie z piosenkami Władysława Szpilmana. A potem następnego dnia na koncercie ona zadedykowała jeden z tych utworów z tej płyty dla wszystkich słuchaczy programu trzeciego i to było bardzo miłe. Wendy Lenz.

chanter la balade des gens heureux. On vient te chanter la balade des gens heureux. Comme un cœur dans une cathédrale, comme un oiseau qui fait ce qu'il peut. Tu viens de chanter la balade des gens heureux. Tu viens de chanter la balade des gens heureux. Ballada o ludziach szczęśliwych. Przy tej okazji chcę Państwa bardzo zachęcić do tego, aby pobuszować w sieci i odnaleźć ten utwór, który wykonał Gérard Lenormand, Isaz, Ballada o ludziach szczęśliwych. Tylko proszę zobaczyć tę rejestrację, która odbyła się w studiu, jak mi się wydaje, radiowym, takim troszkę podobnym do studia imienia Agnieszki Osieckiej. I proszę zobaczyć, jak wiele radości Isaz sprawia śpiewanie. I właśnie dlatego się w niej kiedyś tak bardzo mocno zakochałem. Teraz będzie koncertowy utwór, też swoisty duet, dlatego że to będzie Chris Botti i Sting. Yeah. Chris Botti, wspaniały jak zwykle, Sting bez komentarza. Ciągle chodzi mi po głowie takie zdanie, które kiedyś wypowiedział Chris w odpowiedzi na pytanie, czemu zawdzięcza tak dynamiczny rozwój swojej kariery. Odpowiedział, że przede wszystkim pracy i jeszcze raz ciężkiej pracy. No a poza tym temu, że znam Stinga. Mnie pociągnęło w stronę Chicago i w stronę wspomnień Suwałki Blues Festival, wtedy kapitalny występ zespołu The Cashbox Kings z Chicago. Właśnie więcej takich dźwięków oczywiście jutro w trzech wymiarach gitary. A o tej porze roku ciągnie mnie w stronę Człuchowa. of the truth. You grimace when you see your own reflection. No question is too big for you. Walking in someone else's shoes. When I long for you, you whisper, I'll be back soon. Sparrows at the windowsill chirps a secret to your ears. You hum that melody when you make up. There's an icy fringe on everything. You're the one that the sun will cling. He dreams of you and he wish that he don't need to wake up. The King Bees, wspomnienie Polish Boogie Festival. Jak Państwo wiedzą, w tym roku Polish Boogie Festival, jak bardzo wiele tego typu wydarzeń, będzie się odbywał w sieci, ale będą koncerty i to koncerty wyjątkowo zaplanowane, między innymi na zamku, Starym Zamku Krzyżackim w Człuchowie. No i zachęcam Państwa do odwiedzenia strony internetowej Polish Boogie Festival. Tam wszystkie rozbudowane informacje na temat tego, co będzie się działo w tym roku. A jutro w ramach trzech wymiarów gitary i naszych damskich głosów, które pojawiają się w tym programie, też będzie jeszcze jedno, mam nadzieję, że dla Państwa przyjemne wspomnienie tego, co dzieje się w Człuchowie. Uśmiecham się sam do siebie i wytłumaczę dlaczego, mianowicie po emisji utworu Zaz. Paweł napisał, no skoro jest Zaz, to może odrobina Agaty pan nada. Tak, tylko chciałem pana zachęcić. Panie Pawle, dziękuję, nie trzeba mnie do tego zachęcać, ale nie mogę emitować w każdym programie utworów Agaty Karczewskiej, bowiem chcę słuchaczy zachęcić, a nie zniechęcić do słuchania jej głosu, dlatego teraz wybrałem płytę Diany Krall, bo dawno jej nie było. Russet brandy in a diamond glass. Everything is made from dreams. Time is made from honey slow and sweet. Only the fools know what it means. Temptation. Temptation. I can't resist. Well, I know that he is made of smoke, but I've lost my way. He knows that I am broke, but I must pay. Temptation, I can't resist. Temptation, Diana Krall. I przynajmniej raz w życiu należy się wybrać na koncert Diany, oczywiście po to, by zobaczyć, jak ona zachowuje się na estradzie, jak śpiewa na żywo, ale to, co dla mnie również bardzo istotne, bo widziałem kilka jej koncertów, to to, że zawsze towarzyszy jej grupa wybitnych instrumentalistów, muzyków i to wszystko składa się w taką cudowną całość, że właściwie 2 godziny zostają nam wyrwane z życia. Kiedy będą kolejne koncerty Diany w Polsce? Nikt tego prawdopodobnie nie wie, ale jeśli będą, to ja się zapisuję jako pierwszy i wybieram się wspólnie z Państwem. No to jeszcze odpowiedź na pytanie, gdzie można znaleźć zapis utworów, które dzisiaj emitujemy, bowiem niektóre z nich Państwa zainteresowały. No to już odpowiadam, należy wejść w zakładkę w tonacji trójki i tam cała lista tego wszystkiego, czym cieszyliśmy się przez minioną, prawie już minioną godzinę, się znajdzie. A teraz znajdzie się tam zapis utworu, który, przyznam szczerze, dość przypadkowo trafił dziś do tonacji, bowiem myślałem o głosach wyjątkowych i utworach, które zostają z nami na dłużej po takim pierwszym słuchaniu. I to będzie polski artysta, wybitny polski pieśniarz, który najbardziej zapisał się kormoranami i żółtymi kalendarzami, ale mnie zawsze najbardziej przypadał do gustu ten utwór o miłości. Kochać, jak to łatwo powiedzieć. Kochać, tylko to, więcej nic. Bo miłość jest niepokojem, nie zna dnia, który da się się powtórzyć. Nagle świat się mieści w twoich oczach. Już nie wiem, czy cię czas. Kochać, jak to łatwo powiedzieć. Kochać tylko to, więcej nic. W tym słowie jest kolor nieba, ale także rdzawy pył gorzkich dni. Jeszcze obok ciebie moje ramię, a jednak szukam. Kochać, jak to łatwo powiedzieć. Kochać, to nie pytać o nic. Bo miłość jest niewiadoma. Chcę wiedzieć, czy wiary starczy mi. Szczególnie młodszemu pokoleniu przedstawiam, tak cudownie śpiewał Piotr Szczepanik i wtedy w latach 60. ubiegłego stulecia był naprawdę krańcowo popularny. Ba, nawet ośmielę się postawić taką teorię, że niektórzy młodzi chłopcy, którzy się wtedy rodzili, zawdzięczają swoje imię właśnie popularności pana Piotra. Kochać dziś w tonacji trójki. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za spotkanie. Już za chwilę Patrycjusz Wyżga. My spotykamy się jutro o 22:00 w programie Trzy wymiary gitary. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy smartfony z superaparatami na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Asus, grafika Nvidia GeForce GTX. Teraz taniej o 600 zł. Media Expert!